balilikon. Oo. Oh, so, better yun. Nakikita na mismo mga mga magamping. Nanonood na niya kayo kung maamoy at nanonood pag ano mo. Nanonood niya. Nanonood niya sa pagsigil lang at nagmamunggay. Sige, tagpo-oy. Hiltili mo na nagmamunggay. Ha? Hiltili mo. Sinunood. Oo. Nanonood yung mga nutrients na ay anti-lipsis dahil sa na ay anti-inflammatory elements na na ibigitamin sa bigon mo kaya ng munggay ay ato pa na nag-iipan nila lang tatak doon ha pero lalamin yung blog na isubak na na labas ni Sida ako mahalo mo kayo alas yes ha hindi ba lawoy oo pero lawoy pero ron po ganyan na yun kakaroon panini panini do do do do pero ni na po kaya sa sabi ako ay English na. Hindi nuno ano. Na sono sa da inisa. Nilagay niyo po bawawan ba? Pero basta sa gigit ko kung magtanim ng kagano. Yan di mo malit. Amalan ba yun? Alala sa tatatay di di tres na nakabor at sa sarado ng posisyon ng mercado pero domina na ni dinamo. Unsa ay institusyon sa itong mga Merkado karoon sa institusyon sa Bilararan. Ang ngayon na muna ni pagmumulang ang rasa sa papasa sa Panyakon. Ano na ba siya Merkado na ba ni Yud? Sumama mo ay Pulo, Iban, Yulibo, Iba, Iba, Pulso, Merkado. Mahalo mga kapon sa inyong tatanong. Mahalo na nga po mga pinindir, mga pinindir, mga pinindir, mga pinindir, mga araw ang kumula sa Belen, ang nagkaroon ng pangkabi sa Tatang Liliwaran at hindi sa pangkabi sa Pagkakit. Ang nagpaparang pinipunto sa nagkabi sa Pagkakit na nagkabi sa Pagkakit sa Pagkakit sa Pagkakit. So sa kini itong makakakuha, makakasisili sila naroon ng hapuna. Ang ilanang paong yan sa Pagkakit sa Pagkakit at silito sa itinigta sa Pagkakit sa Pagkakit sa Pagkakit sa Pagkakit sa ang dagangit at dagay na nagkakit Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, aking pag-alipot niya po na labid na itong hinduan na nandito eh. Bilinid niya po siya kung nagpanaan hindi na nagpapawang kapara lilipot na lang sa nandito kung parang na lang pabitipatiya sa mga nagagawa kaya pasay naman na nagsutuwaan ng mga pagtumunan na nubrahan din na wala lang din ini totoo kaya tawon ay ayata na mininday na diyan ng ayan na to dinata ko yo wala na masasapit ta ang ko din ha o mininday din bigla na ito tolo oh ato tolo ako din kumpara ni ka ayan na bilin din riya ko mabilin din pa rin apa lolo ya. BPPO pag-usap sa Kapitulilyo Provincial Badagadong Dave Responde Iban Nilimo. Salamat sa atin ng hapon ng mga kinin pagbibigaw. Bumabas sa atin sa interes sa personal sa Bureau of Protection of Bukol at itinigay sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit sa pagkakamit ang mga mga operations at nimanan ng aminin yung luman sa Department of Affairs and the Department of Energy sa ano na nagkainan ng malinaon sa Ewilo Security Intendent sumamata ng mga pisikal ang mga resultat at pagdara lalikod ng Interagency Coordination o pabibidali o mga measures lalakan sa ground area surveillance kaya nakalilukan ng dinamungan sa Interagency Director Certain Departments DGI kung ang mga pisikal sa President member sa PDR Unit dilibutan sa Sustitution ng Governor Minadio o ni General Baralanan ang pagbisot sa kampanya at legal ng Bugas sa Oso sa Biyo sa Senedan ng Dakong Alamang Dadal po kong Bilisyon ng Central Bilisayas lagi pa ang nagdadaong breakthrough sa Cebu sa Ligid ng Unibus Unit Bidadaig Governor Minadio BBPO sa Paday na Law Enforcement na operations sa Bilisayas sa Provincia o Gipadiguro ang nagbubukos sa Sorona para sa Pilipinas na siya paglilis at ang pabibigyan na siya sa Kusay o Gwagalinap at ang Piero Sestre ang mapapilinig ang heightened alert ang mga security forces at araw ng siguro alawa sa Kusay at Sigurado ang posisyonan sa umapot para sa international minutes dinini sa lalawigan ng kapagbubod sa talang sa namayit o sa Pilipinas na siya bilal nga nalagay ng motor ng pamangga sa babang patrulukan sa PIP dito sa Panglao sa kakasunod sa kadalanan ng Kala sa parangang edadaw ng Panglao yan ang itong inyong patikwato na nagbibigyan sa kanan ng kapasunod na nasigal kung sa kapag parulgar sa PIP at ang sinindin na ito ang naging kubayay ni Tito Butag sa parking area sa Dana B. Resort hindi na PIP mobile patrol car na nabiyo sa Lalak Subul sa nakasign sa Hawaii Municipal Police Station sa Dapar sa Dablet kung ang sinindin nagbanyo ni PISNP Ketro Ulo Barilio Abuema Duda ko na rakit na nag-uusap ng Sir Billy for months, no? Mga players at pagkini ng mga local government officials. Ang grade kaya almost perfect. Equivalent ito magna or sumakaw din. Despite the fact na there are many shortcomings in those LLUs. Hindi na makura na sir, no? Kaya mga nag-dugay na narakit. Nangyayang mga survey, hindi ko ganda ni sa uno na gigito to, dito po kung susunod po magbaho, na ipong tagagawa at parang mayor, hindi po kagama mo i-include na naman sa mga awardees as a standing mayor of the Philippines nga na for the year. O nga ato ang awarding nga nito sa PNCCC, o nga po nga nito sa Manila Hotel, yan na, yan, mayroon nun ka. Yeah, yeah, inom yung ganito. Kung gusto itong ikaw ay front cover sa medsini na mong air, bayan yung gano'n, it's a meal, it's a big 5,000 sa hangin. Daan na, dugay na ng kakana na ibang kwarta, kawan na panahon na. Karo na dudugan na ng platform, ang ilang avenue, no? Kini nga Facebook, wala nga pagkawalan ng dapa. Oh. And, usas sa mga katawa po ko, kaya nga namin yung kaya po na yung mga officials. Diba ba, Deden? Sisa na mismo. Pwede sa kagibaw, sisa yung performer mas number one. Number two. Pwede sa kagibaw, twice or being tinunod. Ang kumpungan, muskaya na mabod, muskaya na mabod niya. Ipang asara ang gigit, pasir. Rabatara sa ilan. Ilan mga accounts. Kanya, ang kapulang mga supporters, automatic po niya, like, mga heart, o share po. Pero, sila mismo na nagbago nga wala agad na agad na sorbibin doon. Sa katong ba mapunto na oh, ganyan yung kalilingkod, maglalabalang manunong lalang kumuhan siya ng kalilingkod, i-award na kay mawagunan o outstanding no. Pero ang panawagan ko doon ni Mayor Binili ba sa kapigian, nga natutok niya kaya isa ka ko yun na kaya dapat mo issue statement ng LLU na hindi sila madlulong na. Hindi sila madlulong na ng higalala. Tamara nga, nikundo sila ng kwarta. Kaya ng mga grupo po mga pagpagyuga sa mga kayugan. Di ba? Partly, bumilay lang sila lang. Kung marag, mag-iilal po nila ang mga konsusyumen na nasa mga lulong sa nagtitundan. Di ba? Kaya ipiligugug ka. Ibo ang mga standing ni Mayor, kunuha niya. Nabubilado dito, 98%, 99%. Yan ang mga kategoryo kunuha niya dito. Sila sa sila nagigigamaan. Ang sa katusurvey, kung nag-sanction sila sa government agencies, like for example, sa DIAG. Kaya nang yan ang magagaling mga award na sanctioned by or initiated by local government nominating sa ALDC, sa Department of Local Government, DILD. Kaya na, siguro, kaya nyo yung ang atitinim mo. Kung may pagpakita nila ang mga mechanics, mga parameters, ito sa nila pag-evaluate ang performance sa local government official. Pagkita nila, no? Hindi, kaya nga lang, magbutang nga magbuta, kaya nga, Facebook rin nagbibagihan. Klaro kaya yung four propaganda purposes ng libi ba? No? Ang purpose ba, propaganda pa, humurot, papogi points no? Sa mga officials, mga kakaisyonan. Pero, karo ba na naman, hindi naman yung mga mailan ng mga tao. May iba ba mga tao? Performer ba dito ng ilang official ng mayor or kuwan, di ba? Abdik magnanay kayo. Oo, abdik magnanay kayo. Ayaw mo siya. Ayaw mo siya. Oo, mamang kutawananan. Tinimood. Nyo, ikaw mo yung official nga ngayong apil. Hindi sa kaya na di ba ba apil mo sa katawananan? Pero para na ako sa kato, nag-i-wishes out ni Mayor BG Oliva sa Tignan. Dapat pagtawag po ito ng DLG, kung magkag ng DLG, kung magkag ng supervise, no? Sa mga local government units. Huwag ang alaraman ninyo ng mga elected local government officials, dapat isyo mo sa ibet doy ay ko kada na na mo totoo na kay kamis mo mo bihibaw na ha ay ay og dili ganin mo mo isyo mga gagayel di agdura ba nga tawag ang apel mo sa kay ha ganan ni tolo rey manin na manlita na pag warta mo nagagayel ang tuyo ni mga kapalan mga igila ha labi na na in view of the so many iskandalogoron sa atong gobyerno ng mga kagigoronan ay may mga isyo about corruption, ay may mga isyo about those projects. Okay, pagkawasin mo mong mga aning mga materialis sa sasakay mo, kung saan mga aron na pag-cover up, aron na pag-tabon. O, sa isyo, tabon sa isyo mong gitupang kanin mo, mga pibisa sa karoon. O niya, are we by doing that, are we giving the right service na to sa mga kasyon? Or apil lang ito sa nitabon. Sa mga sayo. O, apil ito sa nitabon. Ani mga sayo or ani mga anomalia na himo ng mga mabisisya. Diba? Pasilan. Wapapapay. Kano ba nung nalalagi kay? Wa pa mo bigyan ng question. Wa pa mo tingin ko si Pan si Mayor Benjo Oliva. Ano ba ang sakit sa kanila po ng ibang mga official? Ganahan po. Ha? Ganahan po sila. Ganahan po sila. Ganahan po sila. Nga-ulog-ulog ang ibuhan. Di ba? Stilan. Ano sa sabi may tawag eh? Ito, hindi mo mga tanang tarawa, hindi mo na na mo mga propaganda. Diba huwag ko, ikinan mo ang katamiyo kita, diba ikinan mo ang kakawa ka? Yan na katamiyo na mo, nabawag yun na himo. Huwag yun na himo sa problema sa ang lulusan. Huwag yun na katamiyo na mo, performing official ko na mo. Pagkatulang ito po po itong sa kanindi ay magingali ito, ang gagawa na naapil siya kaya pinagtagbuwa siya sa servisyo ko kay sa to, na kuhan ba ito? Na-out to sa service. Isusura, no? Matapag yuli, ipaklaro ko na kay Sir Ted, propaganda ng magula. O, propaganda yun na, no? Klaro ko kayo matatariya. Alam na yan ang mga official na nagkikot. Nakakuro na dali ko ni Mayor Dododoro na buwati sa Salalbor. Kaya ibalibaran din niya. Ibalibaran din niya. Tanya niya nga awardan siya ni Nanagin siya yung karat pa. Kaya na nagdugrong mga official guru sir nga ako. Ano po? Kaya na nagbobo ko si Sita Hawker sa itong sila ginawa. At niya na nagdugrong mong daw para sa ulog-ulog. Feeling na mga patapapura para sa sila mga anomalian din pa pagbubuhatan na sige daw ato din ako para ko ang kay ngana ni nanamagoy sa iyo di patabod na lang ang mamayo ko ang kan ni nana so pero di ba wow ayo ko ko ko sa min ko bili ni nana na mi di buhat kaya pag magdala lang ulog-ulog para tabod na lang nako kan taro kaya ulog-ulog ay pagbawa sa ulo na ng isyon gusto ko sa sinyo sa o sa basis kita sa mga awards. Hindi pa lang tigil ng bisnes. In fact, kagkaroon ng panahon na nag-question ng mga nilang kuhaan na ng mga personalities, iba pa. Kaya mga nilang ito yun nga, one day, no, mga fake account po. Ang gantong kawang, ang pagpahang, nagbutang nito, mamay, nag-support na ba ito? Sa mga grupo nga, naghahatag sa mga awards. Isa sa mga kagano sa panahon sa Facebook na ganyan. Kaya pwede na naman magkagano sa imang mga personality. Imang mga identity. Imang mga identity. Pwede naman kapag magpagamali ha. Pagkakailad. Oo. Imang magpagamali ha. Ngayon naman ang nangawag ka. Dilit ito o ba? Mga panahon na nilalo na kita magpatunto. Kagano pa naman magpatunto ha. Nagdaga na mga ilkado sa tulong kililiman. Hindi nyo. Ako yung buwan nga. Pagkakala po pa. Sisi sa akin. Dapat tuntala. Magkukuhan. Dapat na umabang. Magbalong. Huwag din yung gani. Magtapang mong alerto. Sa uban na din po. Ayan. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Kaya mismo mo ka mo nahihibaw mo mo sa pinood. Diba? So, nalilig ang mga kagaysunan. Karang muna na kay kababataan ng news sa si Mayor Don Wattie sa Albor. Nangiisog yun pagpagbaliba, no? Kini pagpagbaliba ni Mayor Don Wattie sa isang magbulababong na ng tanan. Lala sa kapay si Rikmanet ni Mayor Bidio Oliva. So, dapat dadalili ang tanay ay dalalil nga na kung ano nang kagagal ng ilan nga itong mga tawag sa mga tawag ng sequence. Ilalig na ito ang kagagal nyo na minasa sa salamisya. Yes. Yung mga ilalig na itong kagagal nyo. Well, at may mga grupo sila lang kagalipidera man nila tuturo sila lagi. Pero di ba ba ay di ba ba ay kakatubago doon na yung sa mga sequence? Kaya lang ka o nang nangitin ang guwag mo reklamo mo. Yan, yan yung reklamo mo. Ingat na po ka nga. Awa mo, may pwede libutan na na. Di ba? Di apel. Yan po ka sa number one ng ilog-ulog sa mga magalingon. Number two, magalingin mo mo gailan at sa sige mo mamanaw. Wala na kayo oras sa mga higalala. Shout out ni Jishan na kanina. Shout out to Sir Ted watching. Salamat po sa loon ng siguro ng sisiko ano ng magician na penin niya. Karamere, Lugo Perez, Lokoy, Sir. Lokoy yung buwan, kami nga na. Lokoy, babakanan buwan, no? Dito, lami kayo din, oy. Kagang buwan po nung isisubak yung Lokoy na ugasi. Ay lang po nung isisulunod, kaya buwan na na ugawa. Ini nak ngibut lah tapi kalau awak mana dia dia doha parat ke dia bubuhan si kita anak pokok susu bapak anak nak buat yang parat dilihat dulu pokok ansoy kau memiliki isi sakat kenangan kau pilih yang bohol si suksi selamat kayo isoy talapok advance na mengkaya niya yung bisa 27 na bitaw tapi posos na kay si Sipiat ang atong mga ang atong subscriber man ni Sipiat at asa sa pang late salamat kayo ha sa call out wala tayo oras mga higala so ikaw ko nang bibig nabilit sa itong mga magtikipapinaw Dede Marikik Dagan na ayaw nyo nalaman sa pagpapaminaw ay manang programa katarmakot sa itong mga pagpapaminaw. Kini si Gidex Roy USJR intern. Hanggang doon, mama. Sa lalaki din siya sa ito. Yes, mag-uyo ginihapon na. And God bless. Alright. So, sa sasya ito mga kababahan ng technical department, dito sa sasya speaker, dito sa ito mga IT department, ito sa news sa public affairs sa department, mga higaya. Kagamit na, gusto lang natin ninyo yung hanggang doon sa buntang alas 5.45 sa pagtagon sa itong lumanon. Sa Bandilio o sa DCSI. Sa sama na ito, mahihapunan ka na itong nananan. This portion is brought to us by Bohol Live, Panaga para sa Sanan. Kalipay sa nan. Enjoy FCB's Mobile Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's Mobile Bank app at Universe Branch. Get a chance to win 5,000 pesos every month. 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And now on that, whenever you use FCB Pay to buy groceries and utility bills, commission fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend on your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with FCB Pay Mobile Promotion. Number 1526 is a very important place. The number 1526 is a very important place. Pagpapangan ng pabataka at dumamaraming ang nagtatabangan ng halot, dalibi at sa kita sa iso. Kamakang nga, paano nga katiaan o bumungan tayo ng mga agdi sa tatlong barbaryet, exercise at pag-inom na niyak sa mga kabula sa sayatay hapto at exercise at 57 sigurado maasasan at epektibo kahakilin mas magagan ng bukas at kasasamang iyasasan magbawala sa dahil ay capsule at naman gigilip ang pinagadaanan na ngayon laban lang kukulang health kukulang life with the EXL at isa pa lalala mula kakayatan may buhay sa kabuhay. Thank you.

Oh, and smiled, you took my hand. So we walked along the seaside, where trees grow up one day. But then now no one direction to the wind blows. Day after day. Sa Pumol, DYDR. Once, this is I. www.dydrbohol.com Internet live stream. Nagsilbi sa katawan ng bulan sa ibuong kalibutan. Lo, nag-inomlay ka ng kape. Di ba gibawalan naman ka ni Mama anang kape? De doon da, apo. Pero depende man sa kape. Unsay depende sa kape, Lo? Kay kining ako giidom nga kape, apo. Makatabang man siya kong balatian. Ay, mo ba, Lo? Unsa kay imong balatian, Lo? Ay, daghan kayo, apo. Na ako'y diabetes, UTI, o diya napagigoy arthritis. Hala, daghan na pod, Lo, oy. Baugade nga, okay ra kay si mama mo. Nga mo inom ko ani nga kape. Kay siya man sab ang nagrekomendar ani. O niya, tinuod yun nga epektibo kay maayon naman ang akong pamidaw sa kong lawas. Unsa di pangalan sa kape, Lo? Juicy Corn Coffee with Malunggay. Juicy Corn Coffee with Malunggay. Sakit matabangan, high blood, diabetes, lisod magbawas, UTI, heart failure, insomnia, kidney problem, dysmenorrhea, almoranas, prostate problem, pangpatinaw sa mata, makapadaghan o gata sa nanay nga nagpasuso. Kunta ka lang si Bung Kaligunan sa cellphone number 0907-4872-788. Os muna ko, 0907-4872-788. Juicy Corn Coffee with Malunggay. Okay, mga suki na ito, tigpaminaw, maayong hap na usap. Di rin napunta sa atong tulumanon, ang tulumanong kahimsog sa panglawas, bawal magkasakit, mag-juicy. Corn coffee. Ang kabugnaw sa hangin. Bisaga init, pero bati uni mo ang katugnaw. O, mao na diri kay season karon isip amihan. O, kumusta man, diha ang mga suki na tuntik paminaw sa Bisaya o gubang pangdapit na naminaw karon diri sa ato ang tulumanon. So, karong panahon na, di makumpiyansahan ang kiniabang balod. O, labi na karon mga suki na tuntik paminaw ng murag paglingkod pa lang sa kini abang Enero, ako yung napansin. Para sa kagahapon adlaw. No? Kagahapon, doon ay balita dito sa may Sambuanga. Nalunod ang usa ka kini abang parko. No? Unya ang sakay nga pasahero. Murag di ko masaya, 306. No? Unya, kumpirmado na yun, upat ang kini abang patay. Kwa pahibali ang uban o niya ang na-rescue na mga 100 plus o niya 300 good na kabuok. O, niripon sa may Davao region o gatong ibalita sa inyo ha, kiniabang doon na po siguro nakita man ang inyo sa social media. No, doon ay nag kiniabang na lunod po na nag-island happy. Yeah, mga suki na ito, tigpo, minamurag 50 po kabuok. Ang na-rescue isa pa lang ang buhi, pero tong uban na-rescue na pero patay na. Daghan mga panghitabo na apoy mananagat diri as parte sa Davao Oriental, no, tulo ka buok nga nanagat hantud karon wa pay kita. No, na apo dito sa Surigao, Oh, daghang kayo mga panghitabo, mga suki nato di paminaw nga adam ha. Kasagaran ang ako yung napansin, karong bulana, puro ang mga kiniabang nahitabo, ha, nangalunod sa dagat. So muna, di ta magkumpiyansa. No? Kasi ako nang kikaingon, og diri sa parking Mindanao, kanikaron, season gyud sa Amihan. O, og diretso nga pagkasulti dito sa Laod, kuwag yun. Kiniabang balod o kasog yun. Ah, doon ay sulog yun. Mo nang hindi magkumpiyansa. Alamin na itong mga mananagat na ito. No? Hindi magkumpiyansa mga suki na ito di kuminaw. Ining mga panahon na. No? Kay murag nasugdan da yung karong tuiga, Enero, purtindaghan ang mga trahidya sa kiniabang mga sa dagat ang mga panghitabo. So di ito magkumpiyansa. Nahalama yung hapon, mga suki nato di paminaw, labi na sa mga certified users nato karon nga naminaw, diri sa DYTR Bohol. So, mga pita, kami gikan nagkaraban, samtang nag-drive ako ang misis, kagikan may nagkaraban. O niya, nagprograma ta, diri sa DYTR, kagikan may nagkaraban, gikan sa Davao, ni Antubig General Santos City. No? General Santos City, balik na po Migdabaw sa mga karaman. O niya, doon na po tayo mga nahinabi na. O, itong aging simana po, dito po tayong Surigao. No? O Davao Oriental. Kira sa Mindanao, ginatuyok-tuyok na ito na huwag pa tayo karaman sa Iniabang Bisayas. So, karong mga panahon, nadaghan na po mga kiniabang testimonya. Nga ato pong nahinabi ang mga certified users na to. No? Gani doon na punta usa sa certified users nga kiniabang user na to nga usa nga doon ay problema sa kiniabang guiter. No? Iyahang guiter sa una, halata na kay nga naghubag na. Oh, pero sa kaluoy sa Ginoo nga sige gamit og White Rock Miracle Water, aw, oh, mastilan. Nahalata po siyang mga anak na ninginipis. So, lagi maayong binipisyo kong epekto ang iyahang gitawag na to goiter. Ning kupos, hinahinay og kupos ang iyahang goiter. Wailain ginagamit niya ang Diyos ang kiniamang White Rock Miracle Water. O niya nagainom og juicy corn coffee with malunggay. Maura na ang iyahang ginagamit. Wa si tambal. Pero sa pag-ampo sa atong Ginoo, maoning milagro nga nihinay-hinay og kupos ang iyaha, kuitir. Oh, pagkanindot ng balita, mga suki na ito, di ba minaw karon gani, doon na may mga gipangbati-bati, bagay na istorya na po nato ni, nga doon ay sisya o sa kadilir na ito. Atong aging simana, karaban ako sa Davao Oriental, Sabado, doon ay nangutana po nga usa, kung siya nga, kana kung sa may matambal ang kahanapan ng pagkumpananaw aning White Rock Miracle Water. Tubag tong dealer na ko nga sa una di kakita. So karon nakakita-kita na. Total, hindi pag yun ingon nakakita na yun. So dako nag-difference sa recovery nga nakakita-kita na siya. O niya, matod pa niya, mauning benepisyon na ko. Ikaduha, ipakita pa po niya ang si sa iyahang likod sa kwan, sa iyang tangkugo. Ah, doon ay sis. Ingon siya kanisa una, dako ni. Oh, dako ni. Pora ni akong ginagamit. White Rock Miracle Water gainom ko. O niya bunta gabi, nagainom ko juicy corn coffee with malunggay. Tanawa, ipatanaw yun atong bago nga nagpalit o White Rock Miracle Water. Ipatanaw yun niya. Tanawa, oh, kanisa, diri sa akong tangkogo. Oh, di ba, wala na. Gamay na lang. Maura nang ebidensya na ko nga masulti si imo nga naagyo maayong benepisyo pag ikaw nagagamit sa White Rock Miracle Water. Una nga kamo nga naminaw karon diri sa atong programa pagkanindot. Dito po kaganina sa may Davao Occidental. Doon ay mag-asawa. Ang mga senior citizen na. Matod pa niya, Sir Bong. Siguro ang edad nato, mga 75, 76. Sila mag-asawa. Palit yun og kape sa ato ah. Matod pa niya, abi ni mo sir, daghan akong kape ang naagyan. Kaning herbal nga kape. Pero diri pag yun gumilip si imo ang kape, tubag siyang asawa o ba na? Ako, ngayon nga no maliay. Ingo siya diri pa kung kita sa kape nga, basta mga pika na binagmatulog na ko, ah, dayon tulog. Ah, mga pika magduka ka. Unyang akong problema, kaning insomnia makamata ko galas dos alauna, di ko katulog. Pero sa diin man nga kining juicy corn coffee with malunggay ni mo, pastang gaduka ko bisag mangihi ko kaadlaon. Ah, gapi yung akong mata kay lami, kayo ikatulog, basta naka-juicy corn coffee ka. Maunin mga testimonya ka ganina sa karaman na itong padulong tang General Santos City. Nga atog yung nahinabi ang nakabinipisyo, nakaangkon sa maayong panglawas na ayo ang nagkalain-lain nga sakit. Lain-lain ang mga testimonya ka ganina sa ato ang mga karaban. Sumaw na nga, kita po, isip kining atong produkto, ato lang kung ginapang-share ninyo ang maayong balita. Sa ato ang mga kaigsuunan, nga matod pa nila, wa, mangyurbigay na magtambal, kundi ang pag-ampo lang kay Gunong. Ganilang yung sakawadon, na wag yung ikapalit. Wa po ikantong doktor, kay gumikan, wa kay libu-libong kwarta, aw, labinag, giniabang mag-uuma lang, tasama na ito nga pobre, aw, mag-isod yun o nga, giniabang o nga, panginahanglan mo, ito ka diretsyong doktor, labinag wala ka sa private, libu-libong yun ang gastuhon. So atong gishare ninyo, ang mga kasinatian nato sa diin nagkaban nato sa nagkalain-laing lugar dire sa Mindanao, kaning mga testimonya nila, dili scripted, tinuun. Ba, matod pa itong isa nga, Sir, pwede man ko na interviewon. Ako'y mo testimonyo, aning testimonya, aning kayuhan nga akong naangkon nga nagagamit ko juicy corn coffee with malunggay. Pero ingon ako, sige lang, sunod na lang, itungod may isipon ko. Gumikan o sab lagi kay, manang ingon ako, kamo nga naminaw karon dire sa DYTR Bohol, ang inyong buhaton, pamatod ininyo, nga kana mismo nga produkto ni buong kalikunan nga makasulay ka, ikaw na po ang musulti. Paragod sa mga karaban nato, dire sa may South Cebu, dire sa may Negros Oriental, dire sa giniabang si Kihor, ingong dire sa probinsya sa Bohol, kaya mga kaitunan na ito, makatesting kausa, balik-balik na, matag karaban na ito, musugat na, ingong ikan nga nakatesting, muangay yun ka, 100% yun ko nga mo ingon ninyo, pag nakasulay ka sa produktong juicy corn coffee with malunggay ni buong kalingunan, ay, magbalik-balik ka yun. So, muna akong isulti ninyo na makaingon ko na kiniabang 100% yun. Na doon nag-yoy maangkon na binipisyonin mo kung ikaw nagagamit sa mga produkto na ito. Oh, mga suki na ito, tiko minaw. Kung sa kamungawa pagkasulay, nahalaan to mo sa mga dealer na ko. Labi na nga ito ang White Rock Miracle Water. Ingon man juicy corn coffee with malunggay. Angelic Herbal Oil. Oh, diri sa Negros Oriental. Oh, kasigmit nga mga lungsod. Sama diha sa may unahon na to. Ang ato ang ginakarabanan. No, sama diha sa may Giholngan City. Doon na tayo dealer diha sa may Palingki. Diha sa Palingki, pangitaon lang ninyo ang giniabang prutasan kay diha sa Giholngan, siparit, lahi ang gulayan, lahi ang isdaan, lahi ang manukan, lahi ang karnihan, lahi ang prutasan. Oh, lahi-lahi, manog mo anto ka dito, mangutana ang pangitaon ni mo nga namaligya sa kapi ni buong kaligunan sa Giholngan City, kasigmit ng mga lungsod, ingno ni mo, dito ka pangita sa prutasan. Bisag kinsa diha sa prutasan, pangutana, kay ilabag ang anali, kay maunay dealer ni buong kaligunan sa juicy corn coffee with malunggay. Oh, makapalip ka dito. Oh, basta dito sa prutasan ka mangutana, sa pangalang anali, makapalit ka dito. Yan. So, kanang ginakarabanan na ito kada bulan, samaan ng La Libertad, Himalalod, nagkakarabantaan na ha, kada bulan, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Manhuyod, Bai City, Tanhay City, Amlan, San Jose ug Sibulan. Man ang ginakaraban nato sa Negros Oriental, diri sa Dumaguete City, diri pod ninyo kasigmit nga mga probinsya, lungsod ug makaadtong Dumaguete City, diri sa may Harrison Pension House. Asa dapit ang Harrison Pension House? Atubangan sa Siris Terminal. Wala in terminal sa Siris, isa rana. Magtindog-tindog ka sa Siris Terminal at bang-ana, makita ni mo dakong karatula, lima ka-story, Harrison Pension House. No? Harrison Pension House. O niya, ang ubus-ana, karinderiya o tindahan na adiha naka-display ang mga produkto nato. Yan. Mao na gusto mo musulay sa itong mga produkto, labi na taga Dumaguete, Harrison Pension House at Bangsa Siris Terminal. Nagakaraban punta diha sa may Balincia Negros Oriental. Nagakaraban punta diha sa lungsod sa Bakong. Nagakaraban punta diha sa lungsod sa Dawin. Atong hisgutan, ang ginakarabanan nato para kamo, pwede mo mangutana, mutawag mo sa ato ang cellphone number nga asa mapalit ninyo. Og doon na mo yung mga pangutana, kaning nga cellphone number. 0946-072-7665. Ayan. O niya, maghisgot na punta, diri na punta sa South Cebu. Asa ka dapit mong nagkakaraban sa South Cebu. Okay. Sultihan ta mo asa dapit sa South Cebu. Magsugod ka, diri asa, kurting katula din kamot na kumuda o magyutagsuyatris. Okay. Diri sa South Cebu, manukad ta, nagakaraban ta. O niya, galanog-lanog ang DYTR. Kanigi panghisgutan na ito nga lungsod. Aw, galanog-lanog ang DYTR, Bohol. Dito ta magsugod, mauna ginakarabanan na ito. Barili, Cebu. Mayong pagpaminaw ninyo taga Barili. O, daghan kayo tag mga listeners din sa Barili. Human na ito sa Barili, ginakarabanan na ito, Dumanhog. Sa Dumanhog, doon na po tayo dealer niya, mismo mangutana mo sa poblasyon Dumanhog, diha sa palingki. Kaya ang palingki diha sa Dumanhog, mga suki na itong tigpaminaw, dako kayo. O, mag-adto mo dito sa palingki sa Dumanhog, kay bago ka na. Pangitao ninyo ang tindahan ni Kapitan Ondo Irag. Kailado na siya. Basta mo ingon ka tindahan ni Kapitan Ondo Irag, tanan mga namaligya diha kailan ni Kapitan Ondo Irag. O niya, pagitao ni mo ang iyahang numero sa istol. Istol number 29. Istol number 31. O, mani pagitao ni mo ang na Kapitan Ondo Irag. Sigurado ka diha nga, tuntulang ka sa mga tao. Inisulod pa lang ni mo sa entrance. Oh, muna na mapalit ninyo diha ang ato ang nga mga produkto. Okay. Diha sa may Dumanhog. O nya diretso pud ta nagronda. Inakarabana nato na kada bulan pud kaisa ronda pagkahuman nato ronda Alcantara, Mualbual, Badyan, Paggahuman, Alegria, Malabuyog, Onya, Hinatilan, Sambuan, Santander, Uslob, Oga, Bulhoon, Alcoy, mga suki na itong tigpaminaw, og dire sa may, o sa paning isa, nakalimot ko. No? Ginakarabanan na ito na kada bulan. O, dalagit. O, kada bulan, once a month, ito ang karaban. O niya, naapuntay dealer niya sa poblasyon sa Uslob. Kanang Floor General Merchandise. Diya sa may Uslob, Cebu. makapalit mo grocery panginahanglan sa panimalay or maghapon nga kiniabang nga para sa kahayupan panguma diha sa Floor General Merchandise Oslob City Oslob Cebu. O na po diha mapalit ninyo nga to ang Juicy Corn Coffee with Malunggay. Ayan. Diri sa Sikihor, daghan po mong mapalitan. I-text lang ko ninyo kay di na ko ma-memorize ang mataglungsod, matagbarangay sa ito ang mga dilir. O niya, diri na punta sa Buhol. O, kana, usara ang dilir na ito. Doon na tayo dilir. Dito sa Albor, kang Loloy Crusit. No? O, diya sa may Albor. Unya diha po dealer mo na to sa may Baklayon sa may barangay Tagihon Hubinsyo o Klarit. O manay dealer na to taga Baklayon. Unya diri po sa may poblasyon kung siyudad sa Tagbilaran Plaza Rizal atbang sa katedral kung atbang sa simbahan, no? Papadaan ang manicurista. O unya waylain na kanabang at kapag sa manicurista na maligya og man eh, chicharon, mga mineral, o diha mo pangutana. O, kapadaan ang manicurista. O, ina, asa dapit ang tindahan ni Inday katong na maligya og kape ni buong kaligunan diri. O, Plaza Rizal ha, diri sa Tagbilaran Bohol, doon na mo'y mapalit diha. White Rock Miracle Water, Angelic Herbal Oil, o niya, makapalit mo og Angelic Moringa Massage Gel para sa mga reyumahon or baka arthritis. O niya, mapalito sa ninyo mga suki na ito tigpaminaw, ang ato ang Angelic Herbal Soap. Available, makapalit mo. No? Makapalit po mo niya og turmeric. Yan. O, doon na po'y Angelic Inhaler. Kanang inhaler ba para luod-luod? Ha? O, doon na po'y katong doon ay problema bitaw sa susama sa acid reflux, hyperacidity, na kay problema sa kasing-kasing. Juicy soya powder, pinakanindot, pinakalamina. O ganang nga doon na kay problema sa kasing-kasing, dalira baka kulbaon. No? Ang juicy soya powder, puro ang yun, isa ka kutsara, o niya isa ka kutsara nga ang doktor, imbalik man sila dito. Pagbalik nila dito, mutanan doktor, o dugay-dugay lagi mo wag kabalik. So doon ay rason. Pero wa sila musulti po nga tungod kay way kwarta. O doon ay rason nga lain. O, karon pag-check up sa doktor, humag-check up, ingon man din ang doktor, oy, good news. O, ina sila nga, good news. Di na lang kayo makakao, kaya rin ako ang ipon, duhara na lang kabuk na bilin. Mahilig mo ni ako mga anak kong karne. Awa, yun ako, sigira. Ha? Karni-karni sila. Yan, ang sudan daw niya, juicy corn coffee with malunggera. Ah, condition man ko siya rin, kaya di naman kadulot akong duwan na lang kabuk ni akong ipon. Oh, manay mga testimonya sa mga nakagamit sa produkto na to. Busag i-challenge na mo, ayaw mo paglangas. Pagpanahon, nga doon na tayo karaban, labi na diri sa Bohol, katong bago karabi siya gulan. Lagi, isa po nga customer na ko. Niidra siya. Pagkawa na itaw, palit. Palit siya na ko, boss, ganina raman ka diri. Ay, naminaw na ko sa mga, ganahan mo po guminaw sa mga istorya-istorya ani mga senior citizen mo na mga customer kay matay tinuod yun siguro, ha? Kay ako pa magkasulay bago pa mango karon. Oh, matod pa niya nga, matay, magmariti sila. Okay, mag-istorya nila. Na yung mga binipisyo, lain-lain ng mga binipisyo nga nakaangkon. Ah, matong sulay siya. Ah, karon, ang utana na po, ganos ang karaban. Di ba? Ganos ang karaban ni Sir Bong kay musugat ko. Unya, doon na po'y maayong balita na to. No? Na po'y, maayong balita na to. Kay balintayin siya. Naghatagya po pa mo, bisan humanag December, pero nakapromo ta. Buy 4, take 1. O, oh, palit kagupat kakapi. Doon ay pagkapin usa. O, oh, ang kanindo ta na, di na, nakay CMX daan, kay siyempre, panginahangla sa itong panlawas para pagkondisyon, no? Patong-patong isang certified users na ko nga taga Dipulog City, aw, oh, siniguro nag-uniani mo, abot na tag 2027. O, di sa tamangandoy atong ubang tuig, ang unahon sa nato, nga muabot na sa 27. Tama po. Di ba? Taga Dipulog City, available, mapalit ninyo sa Casa Jose Pension House. Doon ni nga ito, nakamsan, kay kakusog yun sa ito ang juicy corn coffee. Kakanin naging benepisyo. Una nga labi, kayo ang tulog. O, muna nga, available na diya sa Casa Jose Pension House. Pangutan na lang mo ka ati dita. Juicy corn coffee with malunggay. Ugingon man ato ang angelic herbal oil. Okay, ito mo, pamalit. O niya ang karaban na ito. Ah, gisgot naman ato ni. No, napatay 3 minutos. Ang atong karaban sa Dumaguete, Pizza Noybe. Sa Gihulngan padulong sa Sibulan, Pizza Gis. Sa February, ah, o niya pagka-pizza 11, South Cebu. Pagka-pizza 12, naatadiya sa May Sikihur. Pagka pizza 13, Friday 13, naatadiya sa Tagbilalan Mall. O pagka pizza 14, naata sa Casa Jose Pension House, Dipulog City. Wala naman tayo oras, mga suki na ito, Paminaw. Salamat sa kanunay ninyong Paminaw. Ala, minti na ninyo, 374 o 840. 80374. Salamat ang tulugma sa amang takna sa amang istasyon dire lamang sa DYTR Bohol. Basta kapi ang isgutan, juicy corn coffee with malunggay ang number one. Kapi na, tambal pa, di ba tinood? Buong kaligunan, mayong hapon. Lo, nag-inomlay ka ng kapi. Di ba gibawalan naman ka ni Mama anang kapi? Dedo o da, apo. Pero depende man sa kape. Unsay depende sa kape, lo? Kay kining ako giidom nga kape, apo. Makatabang mo ni siya kong balatian. Ay, mo ba, lo? Unsa tay imong balatian, lo? Ay, daghan kayo, apo. Na ako'y diabetes, UTI, o diya napag-arthritis. Hala! Daghana pud looy. Baogade ga okay ra kay si Baba Bo. Nga mo inom ko adi ga kape. Kay siya man sab ang nagrekomendar ani. O niya, tinuod yun nga epektibo kay maayo na ba ng akong pamidaw sa kong lawas. Unsa ti pangalan sa kape lo? Juicy Corn Coffee with Malunggay. Juicy Corn Coffee with Malunggay. Sakit matabangan, high blood, diabetes, lisod magbawas, UTI, heart failure, insomnia, kidney problem, dysmenorrhea, almoranas, prostate problem, pangpatinaw sa mata. Makapadaghan o gata sa nanay nga nagpasuso. Kunta ka lang si Bung Kaligunan sa cellphone number 0907-4872-788 o sumunako 0907-4872-788. Josie Corn Coffee with Malunggay. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth in this issue, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dragon Fruit Plus. Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi since okay. Na 2020 until mm-hmm. now. Mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, mm-hmm. akong BP, mm-hmm. okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay okay. maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abini mo, Dok, okay. pag punta na ako sa Australia, dalaladyo ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak, yung kuday, pag-inom ani. So, iangay po sila. Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Joy Ann Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na nga bukol, dako ang duha ka ubari. Sakit kayo siya nga, dili nagkakatindog, di nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntiyan, nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa morning, kaduha sa udto, ikaduha, o sa gabi, ikaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni Ana ang doktor, ninggamay na ako ang bukol. Dili nag-ooperahan sa duha ka ubari. Dagang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule. To God be the glory. Makabuhay. Kini ang tinuod na radyo sa Bohol. DYTR. Onse, this is I. www.dytrbohol.com. Internet live stream. Internet live stream. Nagsilbi sa katawan ng bulan sa tibuok kalibutan. Alas 6, timailhan sa pagtapos sa inadlaw nga tulumanon, mao'y sinugdanan sa pakisayod sa nag-unang hisgutaanan. Alas 6, tulumanon sa kahanginan, maminaw, magtuki sa mga isyu, aron mahimong gabayan sa katalingbang pul-ano. Alas 6, takna sa pagmatuod sa kamatuoran, o karon ania ang inyong magsisibya. Igala, kumusta? May gabi. Welcome sa Tuntulo Manon, alasay sa DYTR. Uban yung igalas kagina, Dave Responte, makig-uban ninyo. Nga ito na sa alasay imidya o alas 7, karong gabi. Naduha kahugna niya mga kaigsunan, gumikan kay ang sunod na itong programa, wa pa makarenew. Atong tagaan o pagtagad nga mainat ang atong discussion karong gabi una sa tuwang pagpanag-uban, alasay sa DYTR. Kumusta? Atong mga higaanan na patringog diri sa Tagbilaran. Yung manusab, atong mga kaigsunan sa 47 kalungsod sa Lalawigan sa Bohol, Kabisayan o Mindanao, taman sa mabot sa itong Sibya, maayong gabi eh. Atong mga panginaot nga kamo ang nasyong kapiskay kalagsik sa panglawas ni ining adlawa. May nito nato nga panimbaya ngadto sa mga kadugo po nato worldwide. Nagpatalingog pinagi sa itong website www.dytrbohol.com. Kaninyong tanan, may buntag, may udto, maayong palis, maayong gabi eh, depende o kasa ka muna yung mutang. May nito nato nga panimbaya ngadto kaninyong tanan. Welcome sa pagpanag-uba nato alasay sa DYTR. Atong unahon na itong arangkada sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon, mga kaigsuunan, usa sa mga makita ninyo sa social media, nagkalalaing awards, palipay sa mga mayors, kunsyal karon. Unya, ni ay unique mga kaigsuunan nga balita, taliwa sa pahalipay, usa ka mayor no, sa Bohol, nga di ba raw, Gyord, nga gi-question pa gani ang lehitimo nga award, gani, major award ni mga kaigsuunan. Tagaan natong kaigayunan nga makauban natos kanginan para maka-explain po sa habig si Mayor Dundon Bates sa lungsod sa Albor. Mayor, may gabi. Yes, sir. Mayang gabi, Sir Dave. Labi na sa inyong mga listeners. So, katong ganyan, akong post sa Facebook, Sir Dave, is sahot lang po ito para sa part na po ito, Sir Dave. Yes. Thank you na, pwedeng dawato ng award na... Mayor, yeah. Aris sa taon na, no? Tagaan ni mo greetings una itong mga Alboranon before ta ato sa isyo kay maog yun ay pinaka pinangga ni mo gialagaran yun o ang mga naminaw nga taga Albor tibok kalibutan. Mayor Dundon Batay, sir. Mga fakum na mga Alboranon, maadong gabi sa nan labi na itong tuwa sa gawa sa itong nasun no, nga naningkamot pa para silang pamilya. Maadong gabi sa tanan o maadong adlaw kung saan mong dapita karon huwag kamong nas mga taga Albor. Maadong gabi pag-usap. Yeah, Mayor Don, no? Usa sa mga nakita nato ang imuhang komento kining mga award nga naalang sa social media. Gani ako personally, unang ni question nga naani siya kay atong nailan og award, dunay mga criteria especially the Department of Interior and Local Government on your position, Mayor. Imong giawardan ka pero ano mo dawata gi-question nimo ang legitimacy ani. Unsay mga pagpasabot imo ni Mayor Don? Yes, ang ako lang yun, sir, nga akong i-raise ni as a role model ba, sa, as official. Mm-hmm. And then, ang horopod na mutugan lang dahil ko sa tinood yun sa publiko. Kaya ka na, na-award, sir. Kwesta ko kayong questionably para na ako. Okay. Mm-hmm. Sa matag-award niya, madawat na ito mga legit yun na award, sir. Na aming gawin ko, ang naikalabutan yun ang ito mga government agencies. Di ko nawala ng DILG sa paghimos mga indicators or mga criteria. So muna na karon nakapadako ang pangutana and then ako na lang gi post sa social media aron maundang pud in town ng mga award si Roy. Mm-hmm. Ako nang sa upan kung sa nakatinuod ilang award. Pero ang tuohan ng award is mao lang gyud ang dunay mga gihimo uban ang atong mga government agencies and ubang partners atong mga government agencies. Mm-hmm. Yes, sir. Yeah, sa imuhang termino karon na naman ka sa kuan gyud no last term mayor para sa atoang pagpangatungdanan sa katawhan sa lungsod sa Albor, sa imong experience ba magisgo tag award DILG seal of good SGLG ba na no o uban pa unsay mga kuan sir experience mo ana para marantro nato makaingon ta nga legitimate kuno award mayor. Oh, isigutan nato itong mga bugos nga experience una, sir. Yes, palugo, una. Sample sa SB pa ko sa una. Mm. Na ito'y papaliton dito, tas ilang mga produkto, and then i-post kanila. Okay, bugos, okay. Na nahimo kong mayor, doon na dihan na yung mga awards, na yung mga communication letter na ipadaan nila, sir, mga nagyong amount, and then i-post kanila. Okay. Sa Facebook, nga mao na yung mga ratings, mao na yung performance, magdepende ang yung mga ratings, yung mga ibaya.